سیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب بیت الخلا میں داخل ہوتے تو میں اور میری طرح کا ایک لڑکا پانی کا برتن اور برچھی اٹھاتے، بس آپ صلی اللہ علیہ وسلم پانی سے استنجا کرتے تھے۔ حدیث نمبر 534، مسند احمد۔